oldu gulli, bülbüller ötmez oldu gulli. Seni çağırra dilim gulli, bir de çağırmaz oldu gulli. Seni çağırra dilim gulli, bir de çağırmaz oldu gulli. Gulli gulli adamsan gulli, gulli gulli belamsan gulli. Gulli gulli adamsan gulli, sen ölesen kurtulam gulli. Gevene gulli, yükü vurur bedene gulli. Baş altından gözetme gulli, her gelene gidene gulli. Baş altından gözetme gulli, her gelene gidene gulli. Gulli gulli adamsan gulli, gulli gulli belamsan gulli. Gulli gulli adamsan gulli, gulli gulli belamsan gulli. Aklın aldır gulli, dilin dudağın baldır gulli. Fazla karşımda durma gulli, bu can sana hastadır gulli. Fazla karşımda durma gulli, gönlüm sana hastadır gulli. Gulli gulli adamsan gulli, gulli gulli belamsan gulli. Gulli gulli adamsan gulli, sen ölesen kurtulam gulli.